سلام مادر حسنین فاطمہ زہرا، سلام ملکہ کونین سیدہ عزرا، سلام جس کو پیمبر سلام کرتا تھا، ادب سے مصحف داور کلام کرتا تھا، سلام اسے جسے باد نبی ستایا گیا، پدر پہ رونے سے روکا گیا رلایا گیا، سلام اسے جسے لوٹا ہے ہر حکومت نے، نشان قبر مٹا ڈالا جس کا امت نے، سلام اسے جسے اب تک نہیں مزار میں چین، سلام اسے جسے کہتے ہیں سوگوار حسین، سلام سیدہ قوم محسن اسلام، سلام مادر بے کس حسین تم پہ سلام، سلام خلق کی سب سے عظیم معصومہ، سلام دہر کی سب سے زیادہ معصومہ، تمہارا خون ہے بنیاد میں شہادت کی، تمہارا نور ہے محراب میں عبادت کی، نبی کا حسن تکلم تمہاری بات میں ہے، کمال ذات محمد تمہاری ذات میں ہے، کلام پاک تمہاری ہے گفتگو بی بی، تمہارا نام طہارت کی آبرو بی بی، تمہارے گھر کے چراغوں سے ہے حرم روشن، تمہارے نور نظر سے صراط غم روشن، سلام رحمت نسواں سلام بنت رسول، رخ حیا کا ہے غازہ تمہارے پاؤں کی دھول، بطول نازش مریم ہو تم خدا کی قسم، کہ رجس چھو نہیں سکتا تمہاری خاک قدم، سلام تم پہ کہ تم مرکز ہدایت ہو، سلام تم پہ کہ تم محور امامت ہو، سلام تم پہ ہمارا رسول کی دختر، سلام لیجیے گیارہ اماموں کی مادر، تمہارے در کا ہے صدقہ تمام علم و شعور، تمہاری بھیک کا امیدوار ہے منظور۔